เรามารวมกันอยู่นี่ก็เพื่อมาฝึกใจของตนให้ใจมันตั้งมั่นใจมันหนักแน่นใจคนที่มีกิเลสนี่มันเลาะและเลวไหลมันจึงหาความสุขไม่ได้เราจึงได้มาฝึกตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าสั่งสอนไว้สำหรับผู้ที่รู้สึกตัวนะผู้ไม่รู้สึกตัวมันก็ไม่ฝึกฝนตนแหละอยู่ไปตามยถากรรมผู้ใดรู้ตัวว่าตนจะมีความสุขได้ก็เพราะฝึกจิตนี้ให้มันหนักแน่นให้มันปล่อยมันวางในสิ่งที่ควรปล่อยควรวางไม่มันยึดถือเรื่องอดีตอนาคตมายุ่งอยู่ในจิตใจอันนี้พระพุทธเจ้าทรงสอนว่าผู้มีปัญญาไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วเพราะสิ่งใดที่ล่วงไปแล้วมันก็ดับไปแล้วไม่ควรคาดการล่วงหน้าสิ่งที่ยังไม่มาถึงเพราะว่าสิ่งใดที่ยังไม่มาถึงสิ่งนั้นก็ยังไม่มียังไม่มาถึงธรรมใดปรากฏเฉพาะหน้าในปัจจุบันเนี่ยในที่นั้นนั้นอันไม่งอนแงนอันไม่คลอนแคลนควรเจริญธรรมนั้นเนืองเนืองพระพุทธเจ้าทรงสอนไว้บอกอุบายฝึกจิตไว้ดีเหลือเกินนะให้พากันนำไปปฏิบัติหัดอย่าไปให้มันยึดมั่นในเรื่องอดีตที่ล่วงมาแล้วในธรรมดาใจของคนทั่วๆไปเนี่ยมันกำลังยึดถือเรื่องอดีตนั่นแหละหลายกว่าเรื่องอนาคตตนได้ทำอะไรมาแต่ก่อนตนได้พูดอะไรมันก็เก็บออกมาคิดถ้าเป็นเรื่องผิดหวังก็เอ้านึกถึงเวลาใดก็เศร้าใจเวลานั้นกุ้มใจเพราะว่ามันผิดหวังบางคนก็นึกถึงว่าเมื่อวันนั้นเดือนนั้นเขาด่าเราคนนั้นยกโทษเราตำหนิติเตียนเราก็นึกอย่างนี้เราก็กลุ้มใจน้อยเนื้อต่ำใจก็คล้ายๆกับว่าตนนั้นไม่มีคุณค่าอะไรอยู่ที่ไหนก็มีแต่คนดูถูกดูหมิ่นเหยียดหยามนี่แหละเรื่องที่ยึดถืออารมณ์ที่เป็นอดีตล่วงมาแล้วมันก็ทำจิตใจให้สงบลงไม่ได้เลยมันเป็นอย่างนั้นเพราะมันไปยึดมั่นไปสำคัญว่ามีเขามีเราสำคัญดีดีชั่วชั่วอะไรอยู่อย่างนั้นนะมันไม่ได้แล้วจิตจะสงบลงไม่ได้เลยถ้าไปยึดเอาอารมณ์เหล่านั้นมาวิตกวิจารณ์อยู่เรื่อยไปอย่างนี้นะไม่ได้ต้องปล่อยวางมันไปเรื่อยๆเพราะว่าเรื่องดีเรื่องชั่วมันก็เป็นสังขารเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปไม่มีอะไรตั้งยั่งยืนจิตนี่ทางหากไปหลงไปหลงสำคัญว่าเป็นของเที่ยงสำคัญว่ามีตัวมีตนนั่นแหละให้มาทวนกระแสจิตเข้ามามาโทษตัวเองนี่ตัวเองเป็นทุกข์เพราะตนเองเนี่ยไปหลงไหลในเรื่องที่ไม่ควรหลงไปมัวเมาในเรื่องที่ไม่ควรมัวเมา มันถึงได้เป็นทุกข์ไอ้ผู้มีปัญญาเขาไม่โทษคนอื่นหรอกเอ้าใครจะตำหนิติเตียนใครจะยกโทษอะไรก็แล้วแต่มันคนมีปัญญาทั้งหลายก็มาสำรวจกวดดูตัวเองไอ้ตัวเองมันบกพร่องอะไรบ้างหรือไม่บกพร่องตนเองไปทำไปพูดอะไรให้ใครเจ็บใจมีไหมตนได้ไปดูถูกเหยียดยามใครเมื่อมาทบทวนดูแล้วก็เห็นว่าตนไม่ได้ทำอย่างนั้นเลยตนได้ไม่มีเจตนาที่จะไปเบียดเบียนใครอย่างนี้เมื่อรู้ว่าตนเป็นผู้บริสุทธิ์จากเรื่องเช่นนั้นอยู่นี้ก็ไม่หวั่นไหวเลยอันผู้ที่ตำหนิตีเตียนตนนั้นเข้าใจผิดเป็นคนหลงเป็นคนเมาก็อภัยให้ไปทำใจได้อย่างนี้ก็สบายเพราะว่าคำสรรเสริญและคำนินทานี่มันเป็นธรรมประจำโลกมีอยู่อย่างนี้ตั้งแต่ไหนแต่ไรมา เป็นธรรมของเก่าผู้ใดไม่รู้เท่าก็ทุกข์ใจหนักใจเป็นอย่างนั้นผู้ใดรู้เท่าแล้วก็ไม่ทุกข์ไม่หนักใจก็ปล่อยให้มันผ่านไปแล้วๆไปแต่ละวันแต่ละคืนทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อจิตไม่ยึดถือไม่หวั่นไหวแล้วมันถ้าเกิดดับอยู่นั้นตามเรื่องของมันนี่ให้พากันเข้าใจมันมาสำคัญอยู่แต่จิตดวงเดียวนี่แหละมันก่อเรื่องขึ้นอยู่เรื่อยก่อเรื่องให้แก่ตัวเองนี่แหละเพราะเหตุอะไรมันจึงเป็นอย่างนั้นก็เพราะมันไม่รู้ไม่ฉลาดนั่นแหละเรื่องมันนะ มันหลงมันการฝึกฝนอบรมตนมันยังอ่อนอยู่ยังไม่เข้มแข็งพอสติก็อ่อนนี่นะพูดถึงว่าอ่อนแล้วก็อินทรีย์ทั้งห้านั่นแหละมันอ่อนนะศรัทธาความเชื่อในการฝึกตนให้เข้มแข็งขึ้นมันก็อ่อนแอลงความเชื่อไม่เพียงพอเมื่อความเชื่ออ่อนแอลงความเพียรมันก็อ่อนเป็นอย่างนั้นเกิดความเกียจคร้านทำความเพียรขึ้นมาแล้วเพราะว่าความเชื่อนั้นมันเชื่อว่าทำอย่างนี้เนี่ยมันจะได้ผลกี่มากน้อยเท่าไรมันลังเลอยู่ในใจอย่างนั้นน่ะเหตุนั้นความเชื่อมันจึงอ่อนลงความเพียรมันก็อ่อนไปตามกันสติความระลึกได้ความที่ระลึกทวนกระแสจิตเข้ามาภายในก็ไม่ค่อยเข้มแข็งไม่ค่อยบ่อยๆนั่นนะคนจึงนึกมาถึงตัวเองครั้งหนึ่งอย่างนี้นะมันไม่ทันกับความหลง เพราะฉะนั้นในพระธรรมคุณนะพระองค์เจ้าจึงได้ทรงตรัสไว้โอปนะยิโกให้น้อมพระธรรมนะเข้ามาน้อมพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเข้ามาสู่จิตใจนี้ดูแต่หลักพระธรรมคุณนี่ก็แล้วกันนะมันเป็นเครื่องชี้บอกหนทางที่ถูกต้องพระธรรมคุณเนี่ยถ้าผู้ใดได้ประสบกับเรื่องใดๆมาอย่างนี้นะก็มาขอว่าอย่าส่งใจออกไปตามเรื่องนั้นๆให้น้อมสติเข้ามาภายในจิตใจมากำหนดรู้อยู่ภายในนี่มันเรื่องอะไรอย่างนี้นะพอมากำหนดรู้อยู่ภายในพิจารณาอยู่ภายในนี่ปัจจุบันนี่มันก็รู้ชัดเลยว่าเรื่องนั้นเป็นอย่างนั้น เรื่องนี้เป็นอย่างนี้เมื่อรู้ความจริงของเรื่องนั้นๆแล้วก็พิจารณาลงว่าเรื่องต่างๆเหล่านี้เที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงนั่นเองสิ่งใดไม่เที่ยงถ้าขืนยึดถือไว้มันเป็นทุกข์หรือเป็นสุขล่ะก็เป็นทุกข์แล้วไปยึดถือของไม่เที่ยงไว้มันจะเป็นสุขอย่างไรอ่ะสิ่งใดเป็นทุกข์ควรหรือที่จะถือว่าเป็นเราเป็นของของเราอ่ะไม่ควรเลยถ้าเช่นนั้นควรอย่างไรอ่ะควรปล่อยวางตามสภาพสิ่งใดเป็นอยู่อย่างใดก็ปล่อยวางให้มันเป็นอยู่ตามสภาพของมันอย่าส่งจิตไปยึดถือมันสมมุติมันขึ้นอย่างนั้นอย่างนี้ดีอย่างนั้นชั่วอย่างนี้สวยงามอย่างนั้นขี้ร้ายอย่างนี้อะไรอย่างนี้นั่นอย่าไปวิตกไปในเรื่องนั้นห้ามจิตได้แล้วไม่มีปัญหาอะไรทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เป็นไปตามกลไกของมันกลไกของมันก็ไม่มีอะไรแหละเกิดขึ้นแล้วก็แปรปรวนแตกดับไปก็เท่านั้นเนี่ยไม่เห็นมีอะไรลี้ลับอยู่ในโลกอันนี้ถ้าจิตนี่มันฝึกเข้าไปมากๆเข้าไปมันเกิดความรู้ยิ่งขึ้นมาแล้วมันก็ละความยึดถือเมื่อมันละความยึดถือได้แล้วมันมองดูอะไรก็เป็นความจริงไปหมดสมมติก็รู้ว่าเป็นสมมติปรมัตถ์ก็รู้ว่าเป็นปรมัตถ์อย่างนี้นะพระพุทธเจ้าไม่ทรงสอนในปฏิเสธเรื่องสมมติเรื่องบัญญัติรับรู้สมมติเหล่านั้นแต่มันไม่เที่ยงสมมุติอะไรต่ออะไรดีชั่วอะไรขึ้นมานะเรื่องสมมุติต่างๆนั้นล้วนแต่ไม่เที่ยงเกิดแล้วดับไปอย่างนี้ทีนี้ปรมัตถ์ล่ะปรมัตถ์หมายความว่าความรู้แจ้งตามเป็นจริงในสมมุตินั่นแหละไม่ใช่อย่างอื่นใดอันนี้สมมุติเหล่านี้นั่นมันเป็นในเพียงสมมุติเอาสภาวะธาตุต่างๆที่เกิดดับอยู่ในโลกอันนี้มาว่ากันสังขตธาตุอสังขตธาตุธาตุที่มีปัจจัยปรุงแต่งธาตุที่ไม่มีปัจจัยปรุงแต่งเนี่ยธาตุที่มีปัจจัยปรุงแต่งก็ได้แก่คนได้แก่สัตว์ได้แก่ต้นไม้ภูเขาดินหินกรวดแม่น้ำลำคลองอะไรต่างๆพวกนี้นะมันอาศัยปัจจัยต่างๆปรุงแต่งให้เกิดขึ้นมีขึ้นแล้วก็แปรปรวนแตกดับไปอสังขตธาตุนั้นได้แก่ธาตุที่ไม่มีปัจจัยปรุงแต่งพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่ามีนิพพานแห่งเดียวเท่านั้นที่ไม่มีปัจจัยปรุงแต่งให้เคลื่อนไหวไปมาให้ท่องเที่ยวไปมาพระนิพพานไม่มีการไปไม่มีการมาไม่มีอดีตไม่มีอนาคตไม่มีปัจจุบันเรียกว่าอยู่เหนือสมมุติเหนือบัญญัติไม่ต้องว่าอะไรกันเลยถ้าความจริงแท้แล้วเป็นอย่างนั้นเพราะว่าพระนิพพานนั้นหมดสมมุติหมดบัญญัติแล้วแต่ก็เอามาสมมุติกันว่าอยู่นี้แหละถ้าไม่สมมุติก็ไม่รู้เรื่องแต่ความจริงของนิพพานจริงๆนะไม่มีสมมุติบัญญัติอะไรไม่มีเหตุปัจจัยอะไรอยู่ในนั้นเลยแต่นอกจากพระนิพพานไปแล้วมันมีเหตุมีปัจจัยเป็นเครื่องปรุงแต่งให้เกิดให้ดับอยู่อย่างนี้อย่างคนอย่างนี้นะ มันก็มีบุญได้บาปหรือว่าอวิชชาตัณหาหมู่นี้เป็นปัจจัยนำให้เกิดในภพน้อยภพใหญ่ต่อไปอย่างนี้นะคนก็ดีสัตว์ก็ดีเหมือนกันเนี่ยทีนี้ดินหินกรวดทรายต้นไม้ใบหญ้าอะไรพวกนี้มันก็อาศัยธาตุสี่นั่นแหละวองดองสามัคคีกันขึ้นแล้วมันก็เกิดเป็นพืชต่างๆขึ้นมาอย่างนี้แหละ ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็มีเหตุมีปัจจัยของมันแต่มันไม่มีจิตครองธาตุเหล่านี้นะบางคนก็อาจจะว่าเอาเช่นต้นไม้มันก็มีแมลงเข้าไปอาศัยอยู่นั่นล่ะมันจะไม่มีใจครองหรืออันนั้นก็ยังว่าตัวแมลงตัวสัตว์มันเกิดขึ้นเป็นตัวสัตว์อันนั้นนะแต่มันอาศัยอยู่ต้นไม้เฉยอย่างนี้แต่ตัวต้นไม้จริงๆแล้วมันไม่มีจิตครองอยู่ในนั้นเลยนั่นนะถ้ามันมีจิตครองอันนี้คนไปตัดไปฟันมันก็เจ็บมันก็ร้องมันยังสัตว์ไปตีมันมันก็ร้องเจ็บนั่นแหละมันมีจิตวิญญาณครองอ่ะนี่เราต้องเรียนให้รู้นะรู้สภาวะธาตุทั้งหลายในโลกนี้ถ้าสิ่งใดมีเหตุมีปัจจัยปรุงแต่งแล้วสิ่งนั้นล้วนแต่ไม่เที่ยงทั้งนั้นเลยมีเกิดแล้วก็แปรปรวนแตกดับไปอยู่อย่างนั้นอย่างเช่นกิเลสตัณหาอันจิตใจปรุงแต่งขึ้นเนี่ยมันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันความรักอย่างนี้นะพอมันเกิดขึ้นมาในหัวใจแล้วหน่อยหนึ่งมันไม่สมหวังเข้าไปมันเกิดความชังขึ้นมานี่มันจะเอาอะไรมาเที่ยงอยู่นั้นความรักก็ดีความชังก็เหมือนกันเนี่ยชังกันไปชังกันมาหน่อยหนึ่งพอเกิดดีกันขึ้นมาแล้วเกิดรักกันขึ้นมาแล้วเป็นอย่างนี้แหละโกรธกันไปโกรธกันมาหน่อยหนึ่งพอเกิดดีกันขึ้นมาอันมูนี่มันพอพิสูจน์ได้แล้วว่ากิเลสต่างๆเหล่านี้นะล้วนแต่เป็นของไม่เที่ยงทั้งนั้นพิจารณามันเห็นอย่างนี้แล้วมันก็เบื่อหน่ายมันนะก็ไม่สร้างมันขึ้นแหละมันนี่สร้างของไม่เที่ยงขึ้นมามันก็มาก่อความวุ่นวายให้แก่จิตใจอยู่อย่างนั้นสร้างความรักขึ้นมาอย่างนี้นะเอ้าความรักนี่มันต้องมีความหมายสิหมายยังไงอ่ะเอาก็รักในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในเครื่องสัมผัสนั่นแหละเมื่อรักแล้วก็อยากได้เมื่ออยากได้ก็แสวงหาอย่างนี้แหละเมื่อแสวงหาได้มาแล้วมันก็ไม่เที่ยงแบบนี้แปรปรวนไปทีแรกได้มาใหม่ก็ดีอกดีใจชื่นใจดีขนานไปมันชำรุดทรุดโทรมแล้วหมดเบื่อฮะนี่เบื่อสละมันทิ้งเอาเห็นใหม่ก็รักใคร่ในของใหม่ต่อไปอีกอยากได้อีกก็แสวงหามันมาอีกเอาได้มาแล้วนอนหนึ่งเมื่อกัดชำรุดทุดโทมีอันเป็นไปหมดเบื่อนายเป็นอยู่นี่เนี่ยบุคคลผู้ตกเป็นทาสแห่งกิเลสตัณหาอันเป็นสภาวะที่ไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนจิตใจมันก็พลอยหวั่นไหวไปตามของไม่เที่ยงนั้นแหละเหตุนั้นน่ะผู้ใดมีกิเลสหลายจิตใจมันจึงฟุ้งซ่านเลื่อนลอยมากก็เป็นทุกข์มากเป็นเช่นนั้นดังนั้นผู้ภาวนาต้องพิจารณาให้มันเห็นเรื่องที่จิตใจของตัวเองมันคล้องมันหลงมันเมาอยู่เนี่ยเราหมั่นทวนกระแสจิตเข้ามาเสมอว่าจิตนี้มันอยู่อย่างไรอ่ะ มันมีความกำหนัดยินดีในอะไรอยู่หรือในขณะนี้อย่างนี้นะถ้ามันไม่มีความกำหนัดมันก็รู้เพราะตัวเองทวนกระแสเข้ามาดูตัวเองถ้ามันไม่มีความกำหนัดมันก็รู้ว่าไม่กำหนัดหรือว่ามันโกรธใครอยู่ก็รู้ว่ามันโกรธมันไม่โกรธก็รู้ว่าไม่โกรธอย่างนี้ก็ถ้ารู้ว่ามันมีกิเลสเหล่านั้นขึ้นมาอยู่อย่างใดอย่างหนึ่งก็กำหนดละมันธรรมดาผู้รู้นะโอ้อันนี้กิเลสอันนี้ตัวภัยของชีวิตอย่าไปเลี้ยงมันไว้ก็เพียรกำหนดละมันในลงในปัจจุบันนั้นไม่วิตกวิจารต่อไปเมื่อใจมันไม่เอาเสียแล้วนะมันตั้งอยู่ไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างกิเลสตัณหาทั้งต่างเมื่อใจไม่ต้องการซะแล้วมันอยู่ไม่ได้มันก็ดับไปแหละมันเป็นอย่างนั้นแต่ว่าเมื่อส่วนหยาบส่วนกลางดับไปมันยังส่วนละเอียดอีกด้วยนะส่วนละเอียดนี่แทบจะไม่รู้สึกเลยว่ามีกิเลสเหตุนั้นจึงต้องบำเพ็ญสมาธิให้ละเอียดเข้าไปเจริญปัญญาให้ยิ่งไปมันจึงรู้กิเลสส่วนละเอียดได้คือว่ารู้กิริยาของจิตที่หวั่นไหวไปตามกิเลสส่วนละเอียดนั่นน่ะมันหวั่นไหวเบาเบาถ้าหากว่าปัญญาไม่ตามรู้จริงๆไม่รู้เลยไม่รู้ว่าจิตมันหวั่นไหวไปตามกิเลสอันละเอียดต่อเมื่อจิตนิ่งเพ่งพินิจอยู่เนี่ยแล้วก็กำหนดคอยสังเกตความเคลื่อนไหวของกิริยาจิตอยู่อย่างนั้นก็รู้ได้เมื่อกิเลสส่วนละเอียดอันใดมันยังมีอยู่มันก็ปรากฏให้รู้ให้เห็นในทางปัญญาก็เป็นเช่นนี้แหละอุบายวิธีละกิเลสไม่ใช่ว่าเรามีปัญญาแค่นี้เราจะละกิเลสไปได้หมดทุกประเภทไม่ได้ละไม่ได้ปัญญาในขั้นระดับหนึ่งมันก็ต้องละกิเลสไปได้อีกระดับหนึ่งอย่างนี้นะถ้าเราเจริญปัญญาให้ยิ่งไปกว่านั้นอีกแต่กิเลสส่วนที่ยังเหลือมันก็ระงับไปมันเป็นอย่างนั้นเราจะไปใช้ปัญญาระดับเดียวไม่ได้เลยทีนี้ปัญญามันจะเกิดได้ก็อาศัยความเพียรเพ่งอยู่บ่อยๆนี่มันเพ่งพินิจอยู่บ่อยๆเลยจะเป็นเวลานั่งสมาธิอยู่ก็ตามไม่ได้นั่งสมาธิก็ช่างมันผู้มีปัญญาผู้มีสมาธิจิตเป็นทุนอยู่แล้วมันก็เพ่งพินิจอยู่ในตัวเลยเพราะว่าสมาธิหรือปัญญามันกำจัดความหลงขั้นยำหยาบออกไปแล้วดังนั้นการที่ความหลงขั้นหยาบจะมาทำจิตให้พุ่งซ่านเลื่อนลอยไปไม่มีดังนั้นความที่จิตตั้งมั่นอยู่ภายในเนี่ยมันจึงเป็นไปได้แบบนี้นะเพราะกิเลสหยาบมันระงับลงไปแล้วจิตจึงได้ตั้งมั่นอยู่เสมอไปในอิริยาบถทั้งสี่ยืนเดินนั่งนอนก็เห็นจิตของตนตั้งมั่นอยู่ด้วยดีไม่ยินดีกับอะไรไม่ยินร้ายกับอะไรแม่เรื่องใดกระทบกระทั่งมามันก็รู้ว่ามันละมันไม่ยึดถือเรื่องนั้นก็ดับไปมันก็รู้ว่าจิตไม่ยึดถือมันก็รู้ก็จะว่าฝึกจิตให้รู้กระทำของเก่านั้นแหละแต่เมื่อมันไม่รู้แล้วมันฟุ้งไปมันก็ไหลไปตามกระแสของกิเลสนั้นอย่างนี้นะดังนั้นเราจึงต้องฝึก พยายามกำหนดรู้ความเคลื่อนไหวของกิริยาจิตนี้ให้มันบ่อยๆรู้เท่าทันก็หมายความว่าตัวเองแหละรู้เท่าทันตัวเองตัวเองควบคุมตัวเองถึงขั้นนี้แล้วนะเราไม่ได้อาศัยสิ่งใดเลยสติก็อยู่ที่จิตนี่สมาธิก็อยู่นี่ศีลก็อยู่ที่จิตแล้ววันนี้นะนั่นแน่เพราะว่าได้กันกรองเข้ามาไว้ในจิตนี้หมดแล้วปัญญามันก็เกิดจากสมาธินี้เมื่อใช้ปัญญาไปพอสมควรแล้วอย่างนี้ก็หยุดคิดวันนี้หยุดวิจารณ์ก็โน้มสติเข้าไปประคองจิตให้เข้าถึงความสงบอยู่เป็นอย่างนั้นเรียกว่าเหมือนอย่างคนทำงานด้วยกำลังกายนี่แหละเมื่อทำไปมันเหนื่อยแล้วก็พักผ่อนแบบนี้นะนอนนิ่งอยู่เลยมันก็หลับไปเมื่อตื่นขึ้นมาก็มีกำลังเรี่ยวแรงดีหายเหนื่อยจิตนี่ก็เหมือนกันนะเมื่อใช้ตัวเองทำงานเกี่ยวกับการเพ่งพินิจการค้นคว้าการกำหนดละการกำหนดรู้มั่งว่าเข้าไปมันก็เหนื่อยได้เหมือนกันนะอันนี้เหตุนั้นจึงต้องเข้าไปสงบซะก่อนไปหยุดนิ่งอยู่ในปัจจุบันไม่วิตกวิจารเรื่องอะไรต่ออะไรให้มันพักอยู่อย่างนั้นไปชั่วระยะหนึ่งเมื่อมันเห็นว่าจิตมีกำลังดีแล้วอย่างนี้ก็จึงเริ่มพิจารณาต่อไปอีกวันนี้ต้องการรู้เรื่องอะไรก็กำหนดเรื่องนั้นมาพิจารณาให้รู้ให้เห็นตามความเป็นจริงเมื่อเห็นตามความเป็นจริงแล้วก็ปล่อยวางไม่ใช่ว่าเห็นแล้วยึดถือไว้ไม่ใช่เมื่อเห็นแล้วก็ปล่อยวางถ้ายึดถือไว้ก็เป็นภาระอันหนักเพราะไปยึดถือของไม่เที่ยงอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละเป็นอย่างนั้นปล่อยวางท่านปล่อยวางแล้วจิตก็รวมมันจะไม่พุ่งไปทางอื่นเลยเพราะว่ามันเบื่ออยู่ในใจอยู่เบื่อด้วยปัญญาอยู่แล้วมันถึงปล่อยจึงวางสิ่งที่มันพินิจพิจารณาอยู่นั่นนะที่มันรู้ชัดตามเป็นจริงแล้วนั้นว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ควรยึดถือเลยเพราะขืนยึดถือก็เป็นทุกข์เมื่อมันเตือนตัวเองเข้าไปอย่างนี้จิตมันก็วางลงนั่นแหละเพราะมันหายสงสัยในเรื่องนั้นแล้วอันแต่บางอย่างนะเรื่องนั้นน่ะเคยสำคัญว่ามันสวยมันงามเคยสำคัญว่ามันดีอะไรอย่างนี้นะแต่ก่อนมานะมันเคยสำคัญมางั้นทีนี้เมื่อกำหนดออกมาแยกแยะดูด้วยปัญญาแล้วซึ่งมองไม่เห็นเลยว่าอันใดที่สวยสวยงามงามหรืออันใดดีหมดนี้ไม่มีมีแต่สภาวะธาตุเท่านั้นเองเมื่อแยกแยะออกดูแล้วธาตุดินก็เป็นดินไปธาตุน้ำก็เป็นน้ำไปธาตุไฟก็เป็นไฟไปธาตุลมก็เป็นลมไปเป็นธาตุดั้งเดิมนะของดั้งเดิมอันนี้นะดินน้ำไฟลมนี่เป็นของดั้งเดิมแต่ถ้าบุญกรรมมานำดวงจิตนี่มาปฏิสนธิในธาตุดินน้ำไฟลมนี่ต่างหากบุญกรรมตกแต่งให้เป็นรูปร่างอวัยวะน้อยใหญ่ต่างๆขึ้นมาก็ปรุงแต่งตกแต่งธาตุดินน้ำไฟลมนี่เองไม่ใช่อย่างอื่นใด เพราะฉะนั้นเนี่ยปัญญาวิปัสสนานี่นะเมื่อเพ่งดูให้มันแจ่มแจ้งเข้าไปได้อย่างนี้มันจึงสามารถละอุปทานความยึดมั่นถือมั่นได้ถ้ามันไม่พิจารณาให้ละเอียดถี่ถ้วนลงไปแล้วมันยังละไม่ได้เพราะมันเคยยึดเคยถือมานานแสนนานนะจิตวิญญาณนี่อาศัยรูปอาศัยนามอันนี้มาไม่รู้ว่ากี่ชาติกี่ภพกี่กับกี่กันมาแล้วเมื่อมันยังไม่รู้แจ้งดำเป็นจริงต่างตราบใดมันก็จะต้องเสียอาศัยธาตุสี่ดินน้ำไฟลมนี่แหละไปเรื่อยๆไปแล้วก็ได้เสวยสุขบ้างเสวยทุกข์บ้างไปในสงสารนี่แต่ผลสุดท้ายก็เสวยทุกข์นั่นแหละไหมทำไมอ่ะอ้าวเวลาจวนจะตายนะมันมีสุขเมื่อไหร่แล้วนั่นแหละหรือเวลาโรคภัยกำเริบขึ้นมานะมองหาความสุขน้อยหนึ่งก็ไม่มีเลยมีแต่ทุกข์ล้วนล้วนเมื่อเวลาจวนจะตายก็ยิ่งแล้วเลยหาความสบายน้อยหนึ่งไม่มีเลยมีแต่ทุกข์ล้วนล้วนนะเมื่อเวลาจวนจะหมดลมหายใจเขาออกจริงๆเขาก็ปรงก็วางไอ้ธาตุสี่ขันห้าอย่างที่ว่านี่แหละเมื่อวงวางหมดแล้วอย่างนั้นมันก็เหลือแต่จิตดวงเดียวเหลือแต่ความรู้จริงเห็นแจ้งเท่านั้นแล้วมันไม่ไปยึดถือสิ่งใดเช่นนี้มันก็ไม่มีทุกข์นะบัดนี้เวลามันยังไม่ถึงที่สุดมันนี่มันก็รู้สึกทุกข์อยู่คันเมื่อเวลาจะทิ้งสังขารนี่จริงๆแล้วมันไม่รู้สึกทุกข์แล้วบัดนี้มันปรงมันวางลงโดยจิตก็อยู่เฉพาะจิตนะกายก็อยู่เฉพาะกายอ่ะพูดง่ายๆมันไม่เนื่องกันอ่ะมันไม่ยึดถือแล้วอย่างนี้นะผู้ใดทำจิตได้อย่างนี้เมื่อละร่างอันนี้ไปแล้วมันก็ไม่ได้หอบเอาทุกข์ติดไปด้วยนั่นเองหรือว่าท่านผู้สิ้นอาสวะกิเลสแล้วก็อันนั้นไม่มีปัญหาเลยท่านก็มีจิตบริสุทธิ์พุทธผ่องท่านก็ทำความรู้ตัวอย่างเดียวเท่านั้นไม่เกี่ยวกับอย่างอื่นเลยแล้วถ้าก่อนนิพพานไปไอ้สำหรับผู้ที่ยังไม่ทันบรรลุถึงนิพพานถึงแม้จะรู้แจ้งอยู่ในนามในรูปอันนี้มันก็รู้ได้แต่ส่วนที่มันรู้ส่วนที่มันไม่รู้มันก็ยึดอยู่อย่างนี้แหละแต่อุบายที่ว่าเมื่อเวลาจวนจะสิ้นชีพทำลายขันธ์มันต้องรู้ว่านี่อุบายนั่นนะอุบายปรงวางไม่เกาะเกี่ยวกับเรื่องอดีตอนาคตอะไรไม่เกาะเกี่ยวกับเรื่องสุขเวทนาทุกขเวทนาต่างๆพวกนี้มันเห็นแจ้งเราไม่ใช่ของเรามันขันธ์ทั้งห้าหรือว่าสังขารต่างหากที่มันแปรปรวนไปมันจะแตกกระดับอยู่นั่นนะมันไม่มีเราไม่มีเขาอยู่ในนั้นเลยมันกำหนดรู้อย่างนี้ได้แล้วมันก็ไม่มีทุกข์ไม่มีโศกอะไรถึงแม้ว่าละร่างอันนี้ไปแล้วจะไปเกิดอีกอย่างนี้มันก็ไปเกิดที่สุขที่สบายไม่ได้ไปสู่ทุกข์เลยเมื่อหากว่ามันยังเหตุปัจจัยยังละไม่หมดมันก็ยังแต่เหตุปัจจัยส่วนละเอียดเช่นนี้มันก็นำไปเกิดในภพที่ละเอียดที่มีความสุขอันประณีตมันเป็นอย่างนั้นไอ้เรื่องบุญกุศลนี่นะมันละเอียดมันประณีตเป็นขั้นขึ้นไปสุดแล้วแต่จิตของผู้ใดฝึกฝนอบรมไปจิตมันละเอียดไปเท่าไรบุญกุศลก็ละเอียดไปเท่านั้นมันเป็นอย่างนั้นดังนั้นอย่าไปนึกว่า ราภาวนาใจสงบลงเท่านี้พอแล้วอย่าไปนึกอย่างนั้นไม่พอต้องเพ่งจิตนี้เข้าไปให้มากๆต้องพินิจพิจารณาให้ละเอียดเข้าไปเพ่งจิตให้จิตมันรวมลงละเอียดเข้าไปกว่านั้นให้สัมผัสอะไรที่มาถูกต้องจิตนี่มันละเอียดเข้าไปเรื่อยๆไปอย่าให้สัมผัสหยาบมันปรากฏอันนี้แหละการที่เรามาพิจารณามาอบรมฝึกฝนจิตนะเมื่อเราฝึกฝนไปเรื่อยๆอย่างนี้จิตนี่มันก็ค่อยรู้ยิ่งค่อยเห็นจริงขึ้นไปธรรมของเก่าแหละเราเอามาสอนจิตตัวเองของเก่าทั้งนั้นเลยของที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้นะมันจะเป็นของใหม่อะไรแล้วธาตุสี่ขันธ์ห้าพวกนี้มันก็มีอยู่อย่างนี้แล้วเราก็สอนจิตนี่ให้มันปรงมันวางให้มันเบื่อมันนายต่อนามต่อรูปอันนี้นะสอนแล้วก็สอนอีกอยู่อย่างนั้นบางคนก็คิดว่าพิจารณาแต่ของเก่าอยู่มันก็น่าเบื่อมันจะไม่มีของใหม่บ้างหรือไอ้อย่างนี้ก็มีอาจจะไปเอาของใหม่ที่ไหนมันก็มีอยู่เท่านี้แหละไม่มีนอกเหนือไปจากนี้นะนั่นเองบุญกรรมตกแต่งธาตุสี่ขันธ์ห้านี่ให้มาอย่างไรมันก็เป็นอยู่อย่างนั้นนะมันก็มีเท่านี้เองนะต่างแต่ว่าจิตของเรายังไม่รู้แจ้งชัดตามเป็นจริงได้รู้ก็รู้เป็นบางอย่างยังไม่แจ่มแจ้งนี่ให้สำคัญอย่างนี้จึงว่าต้องเพ่งต้องพินิจพิจารณาให้มากๆเข้าไปไอ้ความรู้อันนี้มันก็จะยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆมันเป็นอย่างนี้นะให้เข้าใจผู้ใดย่อหย่อนในความเพียรผู้นั้นความรู้มันก็ไม่ยิ่งนะมันก็เท่าเดิมไม่ก้าวหน้าเป็นอย่างนั้นดังนั้นน่ะคำว่าความเพียรนี่มันหมายความว่าเราเดินไปข้างหน้าเลยไม่มีถอยหลังแต่ว่าการเดินไปนั่นน่ะท่านผู้มีกำลังมากก็เดินได้เร็วผู้มีกำลังน้อยก็เดินได้ช้าแต่เดินไม่ถอยมันก็ถึงจุดหมายปลายทางได้เหมือนกันก็ให้เปรียบอุปมาอุปมาดูอย่างนี้ก็แล้วกันบางคนเนี่ยไปเห็นเพื่อนว่าเพื่อนผู้นี้ภาวนาเก่งได้สมาธินั่งเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงสามชั่วโมงก็ได้ไอเรานี่มันนั่งไม่ได้อย่างนั้นนะแล้วก็น้อยใจให้ตัวเองอย่างนี้มันไม่ถูกเราจะไปเอาจากคนอื่นมาเป็นเครื่องวัดตัวเองดำเนินไปตามผู้อื่น 100% ไม่ได้ดอกเพราะว่าบุญกรรมต่างคนต่างสร้างมาไม่เหมือนกันไอ้ผู้ที่นั่งนานไม่ค่อยได้อย่างนี้ก็เจริญปัญญาเมื่อทำใจให้สงบลงไปพอสมควรเรื่องนี้ก็พิจารณาให้มันรู้ความจริงของชีวิตนี้อย่างเช่นในสติปัฏฐานสี่อย่างนี้นะพระองค์เจ้าสอนทางลัดไปเลยอ่ะกายก็สักว่าแต่กายเวทนาก็สักว่าแต่เวทนาจิตก็สักว่าแต่จิตธรรมารมณ์ที่เกิดกับจิตก็สักแต่ว่าธรรมารมณ์ไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาอะไรเนี่ยได้สติปัฏฐาน ก็ให้สติมันระลึกเข้าไปหาจิตกำหนดรู้ตามหลักวิชาที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้นั่นนะกำหนดรู้ในใจจริงๆเลยร่างกายนี้ก็มันไม่ใช่ของเราจริงจังอะไรเลยอย่างนี้นะเวทนาคือความเสวยอารมณ์มันเป็นสุขเป็นทุกข์ไม่ทุกข์ไม่สุขหมดเนี่ยแล้วก็สักวัตเวทนาไม่ใช่เขาไม่ใช่เราในพระองค์สอนให้กำหนดรู้ทุกขเวทนาสุขเวทนาต่างนี่อย่าไปสำคัญว่าเป็นเราอย่าไปสำคัญว่าเรากำลังเป็นทุกข์อยู่เดี๋ยวนี้เรากำลังเสวยสุขอยู่อย่างนี้ปลื้มอกปลื้มใจเมื่อตนได้เสวยสุขอันนี้ก็ไม่ถูกทางเป็นอย่างนั้นไม่ถูกทางสายกลางจริงว่าเมื่อมันเห็นแจ้งว่าไม่ใช่ของเราแล้วมันก็ทำจิตเป็นกลางได้แล้ววันนี้นะที่เมื่อยังไม่เห็นแจ้งในสภาวะธาตุทั้งหลายแล้วนั้นว่าไม่ใช่ตัวตนเราเขาอะไรอย่างนี้มันก็จะทำจิตให้เป็นกลางไม่ได้มันก็ต้องเอียงไปแหละวันนี้นะหลงยินดีพอใจหลงเสียใจหลงโกรธในสิ่งที่ตนไม่ชอบอกชอบใจเพราะมันถือว่ามีตัวมีตนน่ะรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆพวกเนี้ยมันถึงได้ถือมั่นอย่างนั้นมีเขามีเราแล้วมันก็มีรักมีชังมีโกรธมีเบียดเบียนกันและกันนี่โทษที่ไปสำคัญผิดคิดว่าสิ่งทั้งปวงที่มีใจครองก็ดีไม่มีใจครองก็ดีสำคัญนั่นเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาอ่ะอันมนุษย์ทั้งหลายเบียดเบียนกันอยู่ในโลกนี่ก็เพราะความสำคัญผิดอย่างว่านี่มันมีอยู่ในใจมันสำคัญว่าเขาว่าให้เราเขาด่าเราเขาเบียดเบียนเราเราจะต้องตอบโต้มันจะต้องแก้แค้นให้ได้นี่มันมีเรามีเขาขึ้นมาอย่างนี้แหละมันถึงได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันต้องคิดดูโทษแห่งความหลงผิดคิดว่าสังขารทั้งพวงมีเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขานี่โทษมีมากมายเหลือที่จะพรรณนานั่นผู้เจริญภาวนาเจริญปัญญาวิปัสสนามันต้องรู้มันต้องพยายามพิจารณาให้มันรู้ชัดอย่างที่ว่านี่เมื่อพิจารณาไปมันรู้แจ่มแจ้งไปเท่าใดมันก็ถอนอุปทานความยึดมั่นถือมั่นไปเท่านั้นเป็นอย่างนั้นถ้ามันยังไม่รู้ยิ่งขึ้นไปแล้วมันก็ยังละอุปทานไม่ได้คือละความยึดถือไม่ได้ไม่ใช่ว่าพอแต่เห็นครั้งหนึ่งสองครั้งแล้วมันจะละความยึดถือได้หมดไปเลยอันนี้ไม่ใช่ไม่ได้หรอกปัญญานี่ยังไม่แหลมคมยังไม่ยิ่งกว่ากิเลสทั้งหมดที่ตราบใดแล้วมันจะละกิเลสนี่ให้หมดทั้งรากทั้งเหง้าไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นจึงจำเป็นต้องอบรมศีลให้บริสุทธิ์เข้าไปเรื่อยๆอย่าไปล่วงศีลอบรมสมาธิให้เกิดขึ้นให้ได้อย่าปล่อยใจของตนให้เลื่อนลอยไปอยู่อย่างนั้นเพราะธรรมดาผู้มีสมาธิแล้วถึงแม้ออกจากสมาธิมาก็มีสติสัมปชัญญะควบคุมจิตอยู่อย่างนั้นประคองจิตให้ตั้งมั่นเป็นปกติอยู่แม้ว่าเราจะคิดอะไรอะไรก็คิดไปอย่างที่รู้เท่าไม่ใช่คิดเลื่อนลอยไปด้วยความหลงเมื่อคิดเรื่องใดรู้แจ้งแล้วก็ปลงก็ปล่อยวางไม่ถือมั่นไว้นี่เรียกว่าเรารักษาสมาธิจิตไว้ได้ดังนั้นมันถึงไม่ยึดมั่นในอารมณ์ต่างๆที่มากระทบกระทั่งนั่นแหละปัญญามันก็ย่อมเกิดขึ้นจากสัมผัสนั่นแหละเม ื่อจิตตั้งมั่นอยู่แล้วมีเรื่องอะไรกระทบเข้ามาเอาจิตกำหนดพิจารณาเรื่องนั้นเห็นแจ้งชัดนั่นแหละท่านเรียกว่าปัญญาถ้าหากว่าตนไม่ภาคเพียรเพ่งวินิจพิจารณาเรื่องที่มาถึงตนนั่นปล่อยใจให้หวั่นไหวไปเสียอย่างนี้ปัญญาก็ไม่เกิดเลยขอให้เข้าใจปัญญามันจะเกิดเพราะว่ามีเรื่องอะไรกระทบกระทั่งเข้ามาแล้วกำหนดรู้กำหนดเห็นกำหนดพิจารณาเมื่อรู้ว่าไม่มีสาระอะไรแล้วก็กำหนดปล่อยวางไม่ถือมั่นไว้อย่างนี้นะนั่นปัญญามันก็เกิดสิบันนี้นะปัญญาเกิดขึ้นแล้วมันก็มีอุบายสอนจิตเรื่อยไปนะเป็นอย่างนั้น ดังนั้นเมื่อได้สดับตรับฟังแล้วขอให้พากันจำอุบายธรรมะที่พรรณนาให้ฟังมานี้ไว้ในใจของเราทุกคนให้เอาไปสอนจิตของตนเข้าไปเมื่อจิตยังไม่ตั้งมั่นก็พยายามทำจิตให้ตั้งมั่นนี่นะอย่าไปหลงหลับเนี่ยอย่าไปคิดปรัมปราไปในเมื่อเวลาจิตเลื่อนลอยอยู่คิดไปแล้วมันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรหรอกต้องโน้มต้องเพ่งจิตให้สงบให้ตั้งมั่นเสียก่อนหลักนี้แหละเป็นหลักสำคัญมากขอให้พากันจำไว้เมื่อตนสามารถบังคับจิตของตนให้ตั้งมั่นอยู่ในกุศลธรรมต่างๆได้แล้วปัญญามันก็ต้องไหลหลั่งทั้งเทออกมาจากสมาธินั่นแหละก็รู้ความจริงของชีวิตตามเป็นจริงแล้วปล่อยวางไม่ถือมั่นว่าเป็นเราเป็นเขาอันที่จะเป็นทางพ้นทุกข์ภายในสงสารดังแสดงมา